Skröplighet, ditt namn är kvinna. Ja, det är ett citat ur Shakespeares Hamlet, men ack så fel, så fel, så fel, så fel. Det bevisade inte minst Siv Malmqvist, Wenche Myhre och Barbro Lillbabs Svensson på Börsen i Stockholm förra våren. Det ni har framför er nu är det bästa ur deras krogshow som verkligen gjorde succé. Nytt blandas med gammalt och givetvis dyker damernas egna största hits upp. De föddes för 350 miljoner år sedan. De har överlevt Jura, Trias, medeltiden och veckopressen. Inget och ingen har lyckats stoppa dessa tre unikt seglivade exemplar. Mina damer och herrar, naturens åttonde underverk. Tillsammans igen för första gången. Nej, men var är vi? På Börsen. Vad sa du? Jag sa att vi sitter på Börsen. Jaha. Sitter på Börsen? Ja. Jag hoppas att du håller tätt. Om inte så hoppas jag du håller käften. Alltså en ting måste man säga om Siva. Hon är klar för sin ålder. Ja, det är. Tänk om mig så brukar de säga att jag är väl bibehållen. Ja, men det får en annan säga. Får vara glad för att ni är rask och rörlig. Ja, det är. Tänk ni skulle ha sett när igår. Då rullar hon över scenkanten. Stage diving. Ullrulle. Ska vi sitta här och diga länge? Nej, jag tycker vi ska komma igång. Jag tycker vi ska ha lite band. Det tycker jag med. Så hörni, passa på att titta på oss nu mens vi lever. Ja. För sen skiter vi. Vi. men tack ska du ha. Kärnan står i mitten, se. Vad snackar du om? Du ska vara glad, du får vara med. Det är mig de kommer för att se. När har du den på en nu när vi på första gången i tillsammans, tillsammans. Vi måste satsa som att samma, tillsammans, tillsammans. Dela lås och dela gas tillsammans. Fråga mig, tja, ja, de trodde normen jämt sa nej. Gud, har jag inget solo snart? Va? Ska du ha solo, varför det? Ska hon ha ett, ska jag ha tre? Och jämten på en nu när vi på första gången i tillsammans, tillsammans. Vi måste backa upp varandra tillsammans, tillsammans. Det ena utesluter inte. Prince har ingen solo att den tar sin del. Vargen jagar tres på svin. Han brunt, han grönt, han gräller in. Vad är det du vill? Tillsammans är mera. Vi kan ge mer för vi är flera. En trekamp, en trekamp. Ja. Du amenar jag va. Vinnarlag tillsammans. Tre kronor, tre honor. Tre är ingen dum kring. Tillsammans. Just det.